एक बार मैं बोलती हूँ, बाद में आप भी दोहराएंगे। ओम सहनावतु, सहनौ भुनक्तु, सह महानुभाव, पिछले कुछ दिनों से हम ध्यान कर्म उपासना में ध्यान के विषय में देख रहे थे। आज हमारा विषय है कर्म। कर्म और कर्मफल के ऊपर आज हम थोड़ा सा चिंतन विचार करेंगे। कर्म कितने प्रकार के हैं, उनके साधन क्या है, उनका फल कैसे मिलता है, इन दो तीन चार बातों पर अगर व्यक्ति गहनता से चिंतन करे तो अपने कर्मों को शुद्ध कर सकता है, प्रामाणिक कर सकता है। आप देखेंगे कि सूर्य चल रहा है, पृथ्वी चल रही है, वायु चल रहा है, वृक्ष वनस्पति बढ़ते हैं, कीड़े मकोड़े सरकते हैं, इस संसार में जड़ और चेतन सभी पदार्थ गति कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं। और ईश्वर भी प्रति क्षण कुछ न कुछ कर्म करता ही रहता है, एक क्षण के लिए भी कर्म के बगैर नहीं है। जिसका पिता ही इतना पुरुषार्थी हो, वो अपने पुत्र को पुरुषार्थ करने की क्यों प्रेरणा न दे। इसीलिए वेद में जगह जगह हम जीवात्माओं के लिए कहा है कि हे मनुष्य, कर्म कर, कर्म कर। यजुर्वेद के 40वें अध्याय में मंत्र है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विषे छतन समा एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। हे मनुष्य, तू 100 वर्ष तक जीने की इच्छा कर्म करते हुए कर, कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा कर। जगह जगह कर्म करने का उपदेश दिया है। जो कर्म नहीं करता है उसे दस्यु कहा है, अकर्माहा दस्यु हो। जो कर्म नहीं करता, निठल्ला है, मन शरीर इंद्रियों का उपयोग नहीं करता, वो दस्यु है। आज देखिए हमारी क्या स्थिति हो गई है, हम भारतीयों की विशेष स्थिति हो गई है कि काम न करना और फल की आशा रखना। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, उससे बिल्कुल विपरीत आज हमारी स्थिति हो गई है। गीता में क्या कहा है महाराज कृष्ण ने, कर्मण्ये बाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचन। और आज हमने क्या कर दिया है, फले एव अधिकारों में मा कर्मणि कदाचन। हम फल में अधिकार चाहते हैं पर कर्म करना कोई नहीं चाहता। आप सरकारी ऑफिसों की दशा देखिए, गप्पे मारते हैं, चाय पीते हैं और काम मुश्किल से 2 घंटे करते हैं। तो हमारे शास्त्रों में, वेद में जगह जगह कहा है कि कर्म करें, और वो भी कैसे कर्म करें, शुभ कर्म और निष्काम कर्म करें। एक लेखक ने बहुत अच्छा लिखा है कि कर्म एक बिच्छू है, कर्म बिच्छू के समान है। बिच्छू को बिच्छू का अगर डंक तोड़ देंगे तो फिर वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसी प्रकार अगर हम कर्म में से सकामता रूपी डंक को तोड़ देंगे तो वो कर्म हमें दुख नहीं पहुंचाएगा। जब हमें कर्मों का फल मिलेगा ही, ईश्वर हमें कर्म का फल जरूर देगा, जब मिलना ही है फल तो फिर कामना क्यों करें। तो निष्काम कर्म करने की बात शास्त्रों में कही गई है। पाश्चात्य मत जितने भी है वो पुनर्जन्म में नहीं मानते। वो क्या कहते हैं कि बस एक ही जन्म को मानते हैं, दूसरा जन्म नहीं मानते। कोई सुंदर है, कोई कुरूप है, कोई धनवान है, कोई बलवान है, कोई बुद्धिमान है, ये भेद क्यों? तो कहे खुदा की मर्जी, खुदा ने अपनी इच्छा से जिसको जहां जन्म देना हो दे दिया, खुदा की मर्जी। और वो कहते हैं कि इस जन्म में अगर अच्छे कर्म करेंगे तो अनंत काल तक जन्नत का सुख मिलता रहेगा, और अगर इस जन्म में बुरे कर्म करेंगे तो अनंत काल तक जहन्नम में दुख भोगता रहेगा। ये बात तर्कपूर्ण नहीं है। इस एक जीवन में हम कितने कर्म करते हैं? थोड़े कर्म करते हैं, और उनका सुख या दुख, उनका फल अनंत काल तक दे दिया जाए, ये तर्क युक्त बात नहीं है। हमारे वैदिक सिद्धांत कहते हैं कि जैसे जीवात्मा अनादि अनंत है, वैसे ही उसके कर्म भी अनादि अनंत है। ये जो आज हमें शरीर मिला है उसके पीछे हमारे पिछले कर्मों का ये फल है, उसके पीछे कारण है, लॉजिक है। ऐसे ही ये मुफ्त में शरीर नहीं मिल गया है, ईश्वर ने अपनी ओर से ऐसे ही नहीं दे दिया है, तो फिर ईश्वर जो है वो पक्षपाती हो जाएगा। ये हमें जो शरीर मिला है पिछले कर्मों का फल है। तो वैदिक धर्म में कार्य और कारण की प्रक्रिया है, इस कार्य के पीछे ये कारण है। अगर व्यक्ति धनवान है, बुद्धिमान है, बलवान है, सुंदर है या कुरूप है, उसके पीछे कारण है। तो वैदिक दर्शनों में, ग्रंथों में कर्म फल के विषय में विस्तृत चर्चा की गई है। जैसी चर्चा कर्म फल के विषय में कहीं और जगह हमें नहीं देखने को मिलती। हर मतावलंबी यह स्वीकार करते हैं कि कर्म भी होते हैं और उनका फल भी मिलता है। ये सभी स्वीकार करते हैं कर्म का फल भी मिलता है। और जब जीवात्मा जानता है, मनुष्य जानता है कि मैंने बुरे कर्म किए हैं, उसका फल मुझे मिलेगा, तो उस बुरे कर्म के फल से बचने के लिए वो फिर उपाय करता है, विधि अजमाता है, ढंग कोई ना कोई अपनाता है, और उस बुरे कर्म के फल से बचने के लिए वो दौड़धाम करता है। उसे भय लगता है, शंका लज्जा होती है, और फिर वो बुरे कर्म से बचने के लिए कोई ना कोई उपाय करता है, या तो माला फेरता है, या जप करता है, अनुष्ठान करता है, यात्राएं करता है, यज्ञ करता है, कोई ना कोई उपाय करता है। और पंडितों ने भी इसके लिए रास्ते बता दिए कि अमुक जप करो, अमुक अनुष्ठान करो, यज्ञ करो, मंदिर में दान देओ, गंगा में डुबकी लगाओ, आपके पाप कट जाएंगे। आज आप देखिए लोग यात्राएं कर रहे हैं, गुजरात में खासकर करते हैं, पैदल यात्रा करते हैं। ये अंबाजी का मंदिर है, कच्छ में माता का मठ है, सब पैदल जाते हैं, पैदल यात्रा करते हैं। और कई तो आपने देखे होंगे कि वो लेट कर साष्टांग दंडवत लेट कर चलते हैं और यात्रा करते हैं। क्यों? कि हमारे पाप कट जाएंगे। तो ये पंडितों ने हमें सिखाया कि ये करो, आपके पाप कट जाएंगे, आप पाप कर्म का जो फल है दुख, उससे बच जाएंगे। यहां ही नहीं, और मतपंथ संप्रदाय में भी जाइए, तोबा करो, ईसा पर विश्वास रखो, कन्फेशन करो, आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे पहले के जो पोप होते थे वो क्या करते थे, व्यक्ति की सारी धन संपत्ति ले लेते थे, उनसे साइन करवा लेते थे और फिर बोल देते थे कि ये जो धन संपत्ति है वो आपको स्वर्ग में मिल जाएगी। तो ये रास्ते लोगों ने बताए, पर ध्यान दीजिए, कोई भी अच्छा कार्य आप क्यों ना करें, चाहे मंदिर में दान दे, आर्य समाज में दान दे, गुरुद्वारे में दान दे, अपने जीवन का सर्वस्व बलिदान भी क्यों ना कर दे, वो शुभ कर्म भी हमारे जो बुरे कर्म हमने किए हुए हैं उनका 0.0001% भी वो कम नहीं कर सकता। यानी कि हमारे शुभ कर्म का फल हमें सुख रूप में अवश्य मिलेगा, उसमें कोई कमी नहीं होगी, और जो पाप कर्म किए हैं, अशुभ कर्म किए हैं, उसका फल भी दुख रूप में हमें अवश्य भोगना पड़ेगा, उसमें भी कोई कमी नहीं होगी। ये सिद्धांत है, इसको हमें समझना है। वैदिक सिद्धांत है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ और अशुभ किए हुए कर्मों का फल हमें अवश्य ही भोगना पड़ता है। हम किए हुए कर्मों के फल से बच नहीं सकते तो फिर अव्यवस्था हो जाएगी। व्यक्ति कितना ही जोर लगाए, कितनी ही योजना बनाए, कितना ही उपाय अजमाए, पर वो अपने किए हुए कर्मों के फल से बच नहीं सकता। आज लोगों ने अपने मन में ये मिथ्या सिद्धांत बना रखा है कि मैं उल्टा सीधा कैसा भी कार्य करूंगा और कुछ दान दक्षिणा देकर इससे छूट जाऊंगा, पर ऐसा हो नहीं सकता। एक श्लोक है, फलम धर्मस्य चेच्छन्ति धर्मम न कुर्वन्ति मानवाहा, फलम पापस्य नेच्छन्ति पापम कुर्वन्ति यत्नतः। आज लोग की प्रवृत्ति क्या है कि धर्म का जो फल है वो सुख शांति आनंद निर्भीकता वो सभी लोग चाहते हैं, पर धर्म करना कोई नहीं चाहता, कम करते हैं। और पाप का जो फल है दुख अशांति क्लेश ये सब ये कोई नहीं चाहता, पर फिर भी पाप करते जाते हैं। तो एक सिद्धांत मन में बैठा ले कि हम अपने जो कर्म हमने किए हैं उनका पाप या पुण्य जो भी कर्म किए हैं उनका सुख या दुख हमें अवश्य भोगना पड़ेगा। तो इस प्रकार कर्म के विषय में कुछ कुछ गहराई से चिंतन करेंगे तो हमारे कर्म हम आज से ही शुभ कर्म करने, प्रामाणिक शुद्ध कर्म करने शुरू कर देंगे। तो कर्म के विषय में कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम इसका स्वरूप को समझेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, कर्म की परिभाषा क्या है? आपके सामने भी बोर्ड पर आया होगा, कर्म की परिभाषा क्या है? महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक छोटी सी पुस्तिका लिखी है, आर्योदेश्य रत्नमाला। इसमें 100 जितनी परिभाषाएं लिखी है, जिसमें एक परिभाषा कर्म की भी उन्होंने दी है कि जो मन इंद्री और शरीर में जीवात्मा चेष्टा विशेष करता है उसे कर्म कहते हैं। मन इंद्री और शरीर में जो चेष्टा विशेष होती है, जीवात्मा जो चेष्टा विशेष करता है उसे कर्म कहते हैं। यहां कहा गया है कि चेष्टा विशेष, हर चेष्टा कर्म नहीं कहती, परंतु चेष्टा विशेष, जैसे कि मैंने अभी हाथ यहां से यहां रखा या पैर थोड़ा हिलाया या मेरी पलके आंखें खुल बंद हो रही है, ये सामान्य क्रिया है। पर ये हाथ यहां से यहां ऐसे ही रख दिया पर तब ये सामान्य क्रिया बनेगी, पर विशेष चेष्टा कब कहती है? जब उसका कर्माशय बने, ऐसी चेष्टा ऐसे कर्म जिसका कर्म फल मिले, कर्माशय बने, ऐसी क्रिया का नाम है विशेष चेष्टा। जैसे ये मेरा हाथ है, ये किसी के गाल पर पड़े चांटे के रूप में तो वो क्या कहाएगा? विशेष चेष्टा, उसका कर्माशय बनेगा, कर्मफल मिलेगा। इसी प्रकार ये मेरा हाथ किसी का दान देने में या किसी की सहायता करने में आगे बढ़े तो ये है विशेष चेष्टा। तो यहां सामान्य क्रिया की बात नहीं है, कि आंख खुल बंद हो रही है, पैर थोड़े इधर उधर हुए, ऐसी चेष्टा की बात नहीं है, परंतु विशेष चेष्टा की बात की है जिससे कर्माशय बने। तो शरीर, वाणी और मन, इन तीनों में जो जीवात्मा चेष्टा विशेष करता है उसका नाम है कर्म। आगे प्रश्न है, कर्म के भेद प्रकार कौन कौन से हैं? सबसे पहले देखते हैं पाप पुण्य के आधार पर कर्म के प्रकार। पाप पुण्य के आधार पर कर्म चार प्रकार के होते हैं। एक है पुण्य कर्म, जिसे शुक्ल कर्म कहते हैं, शुभ कर्म कहते हैं। सबसे पहला है पुण्य कर्म। दूसरा है पाप कर्म, जिसे कृष्ण कर्म कहते हैं, अशुभ कर्म कहते हैं। तीसरा है मिश्रित कर्म, जिसे कहते हैं शुक्ल कृष्ण कर्म। और चौथा जो योगियों का होता है वो निष्काम कर्म, जिसे कहते हैं अशुक्ल अकृष्ण कर्म। सबसे पहले है शुक्ल कृष्ण कर्म, सबसे पहले है शुक्ल कर्म यानी कि पुण्य कर्म, जिसका जिन कर्मों से हमें भी सुख मिलता है औरों को भी सुख मिलता है, यह है पुण्य कर्म, जैसे कि दान देना, सेवा करना, परोपकार करना। फिर है पाप कर्म, कृष्ण कर्म, जिन कर्मों से हमें भी दुख मिलता है औरों को भी दुख मिलता है वो है पाप कर्म, अशुभ कर्म, जैसे कि हिंसा करना, चोरी करना आदि। तीसरा है मिश्रित कर्म, जिन कर्मों का फल सुख दुख दोनों रूप में मिलता है, मिला जुला कर्म, जिसमें कुछ अच्छाई होती है कुछ बुराई होती है, वो है मिश्रित कर्म। जैसे कि खेती करना, खेती करके किसान जो है वो हजारों व्यक्तियों का पेट भरता है, पर साथ में कुछ कीड़े मकोड़े आदि भी मरते रहते हैं, तो ये मिश्रित कर्म है। और इसी प्रकार चौथा कर्म है निष्काम कर्म। जो ये तीन कर्म है, सबसे पहले पाप कर्म, पुण्य कर्म और मिश्रित कर्म, ये तीनों का एक नाम है, इसे कहते हैं सकाम कर्म। ये तीनों कर्म कौन से हैं? सकाम कर्म। और चौथा है वो है निष्काम कर्म। सकाम कर्म यानी कि लौकिक सुख की इच्छा मन में रखकर जो कर्म किए जाए वो है सकाम कर्म। इन तीनों में लौकिक सुख की इच्छा रहती है, या तो हम धन के लिए करते हैं, या यश चाहते हैं, मान चाहते हैं, प्रतिष्ठा चाहते हैं, हमारा कुछ ना कुछ स्वार्थ जुड़ा हुआ रहता है, तो ये है सकाम कर्म। और चौथा है निष्काम कर्म। हमें एक प्रश्न मन में होगा कि कोई भी कर्म इच्छा के बगैर तो होता ही नहीं है। कर्म करने से पहले इच्छा और प्रयत्न होता है, फिर जीवात्मा कर्म करता है, तो बिना इच्छा के तो कर्म होता नहीं है, तो फिर इसको निष्काम कर्म क्यों कहा? तो ये निष्काम कर्म इसलिए है क्योंकि इसमें लौकिक सुख की इच्छा तो बिल्कुल नहीं है, परंतु ईश्वरीय सुख यानी कि मोक्ष की इच्छा रहती है। लौकिक सुख की इच्छा न होने से इसको निष्काम कर्म कहा है। सबसे पहला जो शुभ कर्म है वो ही निष्काम कर्म बन जाता है, जब उसकी भावना जो है वो मोक्ष सुख पाने की हो। कर्म वही है शुभ कर्म, अगर उसमें लौकिक सुख पाने की इच्छा होगी तो उसको कहेंगे शुभ कर्म, और अगर उसमें लौकिक सुख की इच्छा न होगी परंतु मोक्ष सुख पाने की इच्छा होगी तो उसको कहेंगे निष्काम कर्म, और बाकी के दो कर्म है वो तो हमेशा सकाम ही होंगे। तो इस प्रकार पाप पुण्य के आधार पर चार भेद है, आगे है साधनों के आधार पर तीन प्रकार के भेद। साधन जो हमें मिला है उसके आधार पर तीन भेद है, शारीरिक, वाचनिक और मानसिक। शरीर के द्वारा जो हम कर्म करते हैं वो शारीरिक, वाणी के द्वारा जो हम कर्म करते हैं वो वाचनिक, और मन के द्वारा जो कर्म करते हैं वो मानसिक कर्म। आगे है फल के आधार पर कर्म के भेद तीन प्रकार के हैं, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। सबसे पहले है क्रियमाण कर्म। जो अभी वर्तमान में हम कर्म कर रहे हैं, कर्म अभी चल रहा है, समाप्ति नहीं हुई है, कर्म चल रहा है, उसका नाम है क्रियमान कर्म। जैसे अभी कक्षा चल रही है, आप मुझे सुन रहे हैं, तो ये है क्रियमान कर्म। जैसे एक बहन रोटी बना रही हो, 10 रोटी बनानी हो, उसने 5 रोटी बनाई, तो वो रोटी बनाने का काम चल रहा है, ये है क्रियमान कर्म। फिर दूसरा है संचित कर्म। काम कंप्लीट हो गया, काम समाप्त हो गया, और वो कर्म जो है वो हमारे खाते में जमा हो गया, संचित हो गया। संचित यानी कि जमा होना, वो है संचित। जैसे कि कक्षा समाप्त हो गई, आपने जो सुना वो आपके मन में अंकित हो गया, वो जमा हो गया। एक बहन रोटी बना रही थी, 10 के 10 रोटी उसने बना ली, और वो रोटी उसने जमा कर दी, रख दी, तो ये है संचित कर्म। संचित कर्म का जब फल मिलने लग जाए, तब उसे कहते हैं प्रारब्ध। जब तक फल मिलना प्रारंभ नहीं होता, तब तक वो जमा ही रहता है, संचित ही रहता है। पर जब उस कर्म का फल मिलना प्रारंभ हो जाए, तो उसे कहते हैं प्रारब्ध। जैसे बहन ने रोटी बना कर जमा रखी थी, और फिर हमने उसे भोजन के रूप में हमें वो फल मिला। इसी तरह आपने कक्षा पूरी हो गई, आपने यहाँ से कर्म के विषय में जाना, वो ज्ञान फिर आप को जब क्रिया रूप में आपको वो ज्ञान उपयोग में आए, तो वो फल कहाएगा। तो इस तरह संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध, ये 3 फल के आधार पर कर्म के भेद हैं। आगे है कर्तृत्व के आधार पर 3 प्रकार के भेद, कृत, कारित और अनुमोदित। कृत यानी कि स्वयं जो व्यक्ति करता है, कारित यानी कि दूसरों के द्वारा करवाता है, और अनुमोदित यानी कि समर्थन देता है। जैसे एक व्यक्ति किसी को लकड़ी से, डंडे से पीटता है, दूसरा जो है वो 2 गुंडे भेजता है और उसके द्वारा दूसरे को पिटवाता है, और तीसरा है वो क्या करता है कि लोग पीट रहे होते हैं और वो कहता है हाँ हाँ और मारो, 2-4 डंडे मेरी तरफ से भी मार दो, तो ये अनुमोदन करता है। तो ये बुरे कार्य का भी हम समर्थन कर सकते हैं, अनुमोदन कर सकते हैं, और अच्छे कार्य का भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये कर्म के प्रकार हमने देखे। आगे प्रश्न है कर्म के साधन। कर्म के साधन 3 है, शरीर, वाणी और मन, और इन 3 साधनों से ही जीवात्मा 20 प्रकार के कर्म करता है, और इस 20 प्रकार में ही सभी प्रकार के कर्म आ जाते हैं। मुख्य मुख्य 20 प्रकार के कर्म है। मनु और वात्स्यायन जी ने कहा है कि जीवात्मा इन साधनों से जो भी कर्म करता है वो 20 प्रकार के कर्म होते हैं। 10 प्रकार के कर्म पाप कर्म है और 10 पुण्य कर्म है। जैसे सबसे पहले 10 पाप कर्म के विषय में देखेंगे। शरीर से होने वाले पाप कर्म 3 प्रकार के हैं, हिंसा, चोरी और व्यभिचार। और वाणी से 4 प्रकार के पाप कर्म हैं, झूठ बोलना, कठोर बोलना, निंदा करना और व्यर्थ, बकवास, नॉनसेंस जिसे कहते हैं, अधिक बोलना। मन के द्वारा होने वाले 3 प्रकार के पाप कर्म, द्रोह यानी कि घृणा, ईर्ष्या, जेलसी, क्रोध का, हिंसा का एक स्वरूप, और स्पृहा। स्पृहा कहते हैं लोभ, तृष्णा, लालसा इसको, और नास्तिकता, ईश्वर को न मानना। फिर 10 प्रकार के पुण्य कर्म है, जो पाप कर्म है उससे उल्टे पुण्य कर्म है। 3 शारीरिक कर्म, रक्षा, दान और सेवा, ये 3 शरीर के द्वारा होने वाले पुण्य कर्म है। 4 प्रकार के मन के द्वारा होने वाले पुण्य कर्म है, सत्य बोलना, मधुर बोलना, हितकारी बोलना और स्वाध्याय करना। और मन के द्वारा होने वाले 3 पुण्य कर्म है, दया करना, वहां था द्रोह, हिंसा का स्वरूप था, यहाँ है दया करना, स्पृहा, अस्पृहा यानी कि लोभ, लालसा, तृष्णा न रखना, ये है अस्पृहा, और आस्तिकता, ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखना। तो ये 10 प्रकार के पाप कर्म है और 10 प्रकार के पुण्य कर्म है, कुल मिलाकर 20 प्रकार के कर्म होते हैं। आगे प्रश्न है, भाग्य और पुरुषार्थ में भेद क्या है और इससे जुड़ा ही है भाग्य बड़ा है या पुरुषार्थ। अभी हमने फल के आधार पर कर्म के 3 भेद किए थे ना, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। तो ये जो प्रारब्ध है उसी को भाग्य कहते हैं। जब हमने जो कर्म कर दिए हैं, कर्म समाप्त हमारे हो गए हैं, वो जब संचित कर्म हमें फल देने लग जाए तो वो है भाग्य, प्रारब्ध। जैसे हमने पीछे जो कर्म किए थे उनके आधार पर हमें मनुष्य शरीर मिला, अच्छे माता पिता मिले, अच्छे बुद्धि मिली, तो ये है हमारा भाग्य। और इस मनुष्य शरीर को पाकर, अच्छी बुद्धि को पाकर, साधनों आदि को पाकर जो हम आज प्रयत्न करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, वो क्रियमाण कर्म ही पुरुषार्थ है। तो भाग्य और पुरुषार्थ में ये भेद है। और भाग्य बड़ा है या पुरुषार्थ? पुरुषार्थ बड़ा है, क्योंकि अभी जो हम कर्म कर रहे हैं वो कर्म हमारे हाथ में है, हम उस कर्म को अच्छा, अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। कर्म करना हमारे हाथ में है, पर जो कर्म हमने कर दिया है वो संचित कर्म, जमा हो चुका कर्म, उसमें हम कुछ फर्क नहीं, बदलाव नहीं कर सकते। तो पुरुषार्थ करना हमारे हाथ में है और उसी क्रियमाण कर्म के द्वारा हम अपने भाग्य को बदल तो नहीं सकते, पर उसमें सुधार जरूर कर सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति को निम्न माता पिता मिले, निम्न परिवार में जन्म मिला, पढ़ने लिखने को भी कोई अच्छी सुविधा साधन आदि नहीं मिले, आदिवासी आदि इलाके में मिला जन्म, फिर भी वो पुरुषार्थ के द्वारा कर्म, अच्छे कर्म करता है और आगे चलकर उसका भाग्य अच्छा बनेगा। आप देखेंगे कई बार जब रिजल्ट आता है तो मजदूर की बेटी होती है या बेटा होता है जिसको पढ़ने के कोई साधन नहीं होते हैं, वो भी बोर्ड में नंबर लाते हैं। तो वो अपने मेहनत से, पुरुषार्थ से अपने भाग्य में थोड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। आगे प्रश्न है, क्या अन्य के कर्म का फल अन्य को मिलता है? नहीं, किसी भी किसी अन्य के कर्म का फल किसी अन्य को नहीं मिल सकता। जैसे भोजन हम करें और तृप्ति किसी अन्य को हो जाए, अन्य को हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। लड्डू ब्राह्मण खाए और पेट हमारा भरे या पितरों का भरे, हो सकता है? नहीं हो सकता। तो कर्म का फल उसी को मिलता है, किसी अन्य को नहीं मिलता। आगे प्रश्न है, क्या बिना कर्म के सुख दुख मिलता है? क्या मानते हैं आप? बिना कर्म के भी सुख दुख मिलते हैं। हमारे दूसरे कोई व्यक्ति कर्म करता है, उसके आधार पर हमारे, उसके कर्मों का हमारे पर प्रभाव और परिणाम पड़ता है और सुख दुख रूपी हमें अनुभूति होती है। जैसे आतंकवादी कर्म करता है और उसका प्रभाव कितने लोगों पर पड़ता है, कितने सब लोग दुखी होते हैं। तो दूसरे व्यक्ति के किए हुए कर्म का वो फल नहीं है, पर प्रभाव परिणाम के रूप में सुख दुख मिलता है। और मैंने पीछे भी बताया था कि दुख कितने प्रकार के होते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। तो सांप काटता है, कुत्ता काटता है या अन्य कोई मनुष्य हमें दुख दे सकता है, ये आदि भौतिक दुख है। और ऐसे ही आदि दैविक से भी हमें दुख मिलता है। तो बिना कर्म के भी हमें सुख और दुख मिल सकते हैं। आगे प्रश्न है कि कर्म का परिणाम क्या है, प्रभाव क्या है, फल क्या है। अभी हमने जाना कि दूसरों के कर्म के द्वारा प्रभाव परिणाम के रूप में हमें सुख दुख मिलते हैं। तो ये प्रश्न है कि परिणाम क्या है, प्रभाव क्या है और फल क्या है। जो कोई भी कर्म करते हैं, क्रिया होती है, उसकी प्रतिक्रिया होती है तुरंत, नियरेस्ट रिएक्शन, एक्शन का रिएक्शन, प्रतिक्रिया जो होती है उसे कहते हैं परिणाम। और पास में जो व्यक्ति खड़ा है उस पर जो असर होता है, उस पर जो परिवर्तन होता है, उसे कहते हैं प्रभाव। और उस कर्म के फल स्वरूप उसे दंड मिले या सुख मिले, ये है कर्म का फल। उदाहरण से समझेंगे इस बात को। जैसे एक छोटा बच्चा था, वो चाकू से खेल रहा था, माँ रसोई कर रही थी और वो चाकू से खेल रहा था। माँ ने उसे 2-3 बार समझाया कि चाकू रख दे, तेरी अंगुली कट जाएगी, चाकू को रख दे। 2-3 बार माँ ने उसे समझाया, उसने रख दिया और माँ काम में लग गई। अब क्या हुआ कि उसने फिर से चाकू उठा लिया और खेलने लग गया और खेलते खेलते उसकी अंगुली कट गई। तो ये क्या है, चाकू से उसकी अंगुली कटना, ये क्या है, कर्म का क्या है, फल है, ये क्या है, परिणाम है। अंगुली कोमल है, चाकू कठोर है, क्रिया का प्रतिक्रिया हुई, एक्शन का रिएक्शन हुआ, क्या हुआ, अंगुली कट गई, ये क्या है, कर्म का परिणाम। परिणाम के स्वरूप उसे चोट पहुंची और रक्त बहने लगा। ये उससे भी छोटा बच्चा था, उसका भाई, उसने ये देखा और ये देखकर वो डर गया और वो रोने लग गया। तो उस पर क्या हुआ, प्रभाव हुआ, वो बच्चा दुखी हुआ, उसका भाई। तो उस पर जो दुख, वो दुखी हुआ, वो किस कारण से हुआ, प्रभाव की वजह से दुखी हुआ। और माँ आई, उसने उसका कान पकड़ा और एक चांटा जोर से मारा कि तुझे कहा था मैंने कि चाकू मत लेना, फिर भी तूने लिया। तो माँ ने जो उसको थप्पड़ मारा, ये क्या है, बच्चे के कर्म का फल है। तो इस प्रकार से हमें कर्म के परिणाम, प्रभाव और फल के विषय में समझना चाहिए। एक और उदाहरण देती हूँ। बच्चे खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे, तो जो बैटिंग कर रहा था बच्चा, उसने गेंद को जोर से घुमा, बल्ले को जोर से घुमाया और गेंद शीशे में जा टकराई। शीशे में गेंद का लगना और उस शीशे का टूटना, ये क्या है, परिणाम है, रिएक्शन हुआ, प्रतिक्रिया हुई और शीशा टूट गया। अब जिसका शीशा था, वो मकान मालिक, वो सेठ, वो तुरंत देख करके गुस्से में आ गया कि मेरा शीशा तोड़ दिया बच्चों ने, और वो दुखी हुआ। तो उस पर क्या हुआ, प्रभाव हुआ, और वो आया तुरंत नीचे और बच्चे को 2 झापड़ मारी और कहा कि ये शीशा लगाने के 200 रुपये निकाल, माँ बाप से लेकर आ। तो ये जुर्माना उसने वसूल किया और उसे चांटा भी मारा। तो ये क्या है, फल है। इसी प्रकार आप देखेंगे, एक और उदाहरण लेती हूँ, अच्छी तरह से समझ में आए जाए ये विषय। एक बस जा रही थी, बस का एक्सीडेंट हुआ, तो उस बस में जो लोग सवार थे उसमें से कुछ को तो बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, कुछ को छोटी मोटी मामूली चोट आई, किसी की हड्डी बड्डी टूट गई, और 2-4 लोग ऐसे भी थे जो मर गए। तो यहाँ जो लोग मर गए हैं, क्या उनके कर्मों का फल है ये, उनके कर्मों का फल नहीं है, ये क्या है, परिणाम है, एक्शन का रिएक्शन है। बस का एक्सीडेंट हुआ और जिनको मर्म स्थान पर लगा, आयुर्वेद में है कि जिनको मर्म स्थान पर लगता है उनकी मौत हो जाती है, और जिनको ऐसे ही लगा उनको थोड़ी बहुत चोटें आई। तो मर्म स्थान पर लगना, यह है क्रिया का प्रतिक्रिया, परिणाम। परिणाम के स्वरूप कुछ लोग मर गए, उनके सगे संबंधी आए और वो रोने लग गए, तो ये क्या है, प्रभाव है। और ड्राइवर जिसने लापरवाही से बस चलाई थी, या फिर दारू आदि पीकर चलाई थी, या मोबाइल में बात कर रहा था, जिसका ध्यान नहीं था, लापरवाही जिसने की, उसको दंड कौन देगा, हमारा न्याय व्यवस्था देगी, सरकार देगी, या तो फिर आगे ईश्वर देगा। तो वो जो उसको दंड मिलेगा, उसको जेल जाना पड़ेगा, वो है कर्म का फल। तो इस प्रकार से हम कर्म का परिणाम, प्रभाव और फल इस विषय में चिंतन करेंगे। आगे प्रश्न है, कर्मों का फल कौन देता है? मुख्य रूप से ईश्वर देता है, गौण रूप से जीवात्मा भी देते हैं, जैसे राजा है, पुलिस है, न्यायाधीश है, माता पिता है, गुरु है, हम स्वयं भी ले सकते हैं। पर हम अपने अज्ञान के कारण उसमें कुछ न्यूनता अधिकता हो जाती है, तो वो पूर्ति फिर ईश्वर करता है। आगे प्रश्न है, कर्म का कर्ता कौन है? कर्म का कर्ता जीवात्मा खुद स्वयं है। यह कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम स्वतंत्र है, स करता है। जो कर्म करने में, न करने में या उल्टा करने में जो स्वतंत्र है उसे कर्ता कहते हैं। इस शरीर में ये जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है, वो कुछ भी कर सकता है। परंतु आजकल लोगों की क्या मान्यता है कि जो कुछ हो रहा है इस संसार में, जो कुछ करा रहा है, सब ईश्वर ही करा रहा है। एक पत्ता भी ईश्वर के बिना हिल नहीं सकता, कहते हैं ना लोग। तो क्या ये मेरी जीभ जो रात दिन झूठ बोलती है वो क्या ईश्वर बुलवा रहा है? आतंकवादी जो लोगों को मारते हैं वो क्या ईश्वर मरवा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। जीवात्मा कर्म करने में ईश्वर ने स्वतंत्र छोड़ रखा है। कई लोग कहते हैं कि पापी पेट मानता ही नहीं है, कोई कहता है मेरा मन ही नहीं मानता है, और बाइबल वाले कहते हैं कि शैतान ने मुझसे ये काम करवा दिया, मेरे भीतर जो शैतान बैठा था। तो लोग समाज को, परिस्थितियों को, मन को, पेट को, शैतान को, इन सब को जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं और अपने आप को बचाना चाहते हैं। परंतु कर्म का कर्ता जीवात्मा स्वयं ही है और कोई दूसरा नहीं है। आगे प्रश्न है, कर्मों का फल कब मिलता है? कब मिलता है कर्मों का फल? तुरंत तात्कालिक भी मिलता है, कुछ देर के बाद भी मिलता है, कालांतर में भी मिलता है, विलंब से भी मिलता है, इस जन्म में न मिलकर अगले जन्म में भी मिलता है, और अगले जन्म में भी मिलता है, और मुक्ति के बाद भी मिलता है। जैसे हम जमीन में बीज बोते हैं तो सब बीज एक साथ फल नहीं देते हैं। पालक जो है वो 15 दिन में तैयार होती है, गेहूं 3 महीने लगते हैं तैयार होने में, गन्ना होता है उसको 1 साल लगता है, नारियल 5 साल में फल देता है, और सुपारी जो है वो 10 साल में फल देती है। तो अलग अलग प्रकार से कर्मों का फल मिलता है। अब थोड़ा समय बचा है, उसमें कर्म फल के विषय में लेंगे। आपके सामने एक चित्र आएगा, कर्म फल, कर्म का फल कब मिलता है, कैसे मिलता है और कितना मिलता है। जो ये पेड़ के आकार का चित्र है उसमें बताया गया है कि कर्म फल कैसे मिलता है। नीचे जो मूल है ये है हमारे क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश है। इन 5 क्लेशों से युक्त होकर हम कोई भी कर्म करते हैं, राग द्वेष आदि से युक्त होकर कोई भी कर्म करते हैं, उसका फल कर्माशय हमें मिलता है। वो किस रूप में मिलता है? तो 2 विभाग है, एक है दृष्ट जन्म वेदनी, दूसरा है अदृष्ट जन्म वेदनी। कर्म जो करते हैं उसका फल 2 प्रकार से मिलता है, एक है दृष्ट जन्म वेदनी। दृष्ट यानी कि जो हम देख सकते हैं, जन्म वेदनीय यानी भोगने योग, यानी कि हम इसी जीवन में जो सुख दुख भोगते हैं उसको कहते हैं दृष्ट जन्म वेदनी, इसी जीवन में जो फल मिलता है। और दूसरा है अदृष्ट जन्म वेदनीय, अदृष्ट जो हमें दिखता नहीं है, ऐसे जो सुख दुख हम भोगते हैं, जो इस जीवन में हम नहीं भोगते पर अगले जीवन में, अगले जन्मों में जो भोगते हैं, उसका नाम है अदृष्ट जन्म वेदनीय। अब देखिए, दृष्ट जन्म वेदनी के भी 3 विभाग किए हैं। जो इस जीवन में हम सुख दुख भोगते हैं, इस जन्म में हमें जो फल मिलता है वो 3 प्रकार से मिलता है, एक है आयु, दूसरा है भोग, और तीसरा है आयु भोग के माध्यम से। जैसे पहला है आयु, आयु को हम अपने कर्मों से इसी जीवन में हम बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है, रात को जल्दी सोता है, व्यायाम करता है, दिनचर्या ऋतुचर्या का पालन करता है, अनुकूल सात्विक भोजन करता है, नियमित दिनचर्या रखता है, आसन व्यायाम आदि करता है, नियमित खान पान करता है, और इस तरह से वह स्वस्थ जीवन जीता है, तो अपने आयु को वो 100 से 125-150 वर्ष तक भी लंबा कर सकता है। और दूसरा व्यक्ति जो नियमित दिनचर्या नहीं करता है, देर से सोता है, देर से उठता है, आसन व्यायाम आदि करता नहीं है, खान पान गलत करता है, तंबाकू दारू आदि का सेवन करता है, और नींद पूरी लेता नहीं है, टेंशन होता है और नींद आती नहीं है, धन के पीछे भागता रहता है, शरीर का ध्यान नहीं रखता है, ऐसा व्यक्ति 40, 45, 50 वर्ष में ही समाप्त हो जाता है आयु, वो स्वयं खुद उसके कर्मों के कारण वो कम कर देता है। तो आयु हम अपने कर्मों के कारण घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। दूसरा है भोग, भोग भी एक व्यक्ति बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। जैसे एक बालक ने सेठ के यहाँ जन्म लिया, उसे सुख संपन्नता साधन खूब थे, पर वो फिर अपने दुर्गुणों के कारण, व्यसनों के कारण, जुआ आदि लत के कारण वो सब हार जाता है और कंगाल हो जाता है। तो उसने भोग का क्या किया, घटा दिया भोग। और दूसरी तरफ गरीब के घर में जन्म लेता हुआ भी वो पुरुषार्थ करके, मेहनत करके, कर्मों को करके, रात दिन कर्म अच्छे करके, और फिर वो भोगों को अच्छा प्राप्त कर लेता है। तो भोग को भी हम घटा बढ़ा सकते हैं। और तीसरा व्यक्ति है वो समायोजन करता है, वो दोनों का समायोजन करके आयु को भी धीरे धीरे बढ़ाता है, भोग को भी बढ़ाता जाता है और दोनों को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार आयु भोग और आयु भोग, ये है इसी जीवन में मिलने वाला फल। फिर दूसरा है अदृष्ट जन्म वेदनीय, यानी कि अगले जन्म में जो हमें फल मिलता है वो है अदृष्ट जन्म वेदनी। जिन कर्मों का फल हमें इस जन्म में नहीं मिला है पर आगे मिलेगा, तो वो आगे जो फल मिलेगा उसके दो विभाग है, एक नियत विपाक और दूसरा अनियत विपाक। जिन कर्मों का फल निश्चित हो चुका है वो है नियत विपाक। ईश्वर ने निश्चित कर दिया है हमें फल, और वो निश्चय किस हिसाब से किया है, वो निश्चित फल हमें जाति, आयु और भोग के रूप में मिलेगा। जिन कर्मों का फल निश्चित हो चुका है वो है जाति, आयु और भोग, उस हिसाब में हमें फल मिलेगा अगले जन्म में। जैसे जाति यानी कि मनुष्य, पशु, पक्षी, कुत्ता, ये जो शरीर जो है इसे कहते हैं जाति। आयु और भोग ये हमें मिलता है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति ने 50% शुभ कर्म किए और 50% अशुभ कर्म किए, तो जो समान कर्म किए 50 शुभ 50 अशुभ, तो उसको सामान्य मनुष्य जन्म मिलेगा, निम्न वर्ग में जन्म मिलेगा। और कर्म का रेशियो अगर बढ़ता जाए 60%, 70%, 80, 90% तक शुभ कर्म हो, तो वो फिर उस तरह उच्च माता पिता के यहाँ अच्छी बुद्धि वाला जन्म उसको मिलेगा। और अगर 50% से कम अच्छे कर्म हो, यानी कि बुरे कर्म अधिक हो, बुरे कर्म हो 60%, अच्छे कर्म हो 40%, तो उसे निम्न योनियों में यानी कि पशु पक्षी आदि में जन्म मिलेगा। वहां फिर 60 और 40, जो बीच का क्या है 20% रेशियो है ना, वो 20% कर्म वो वहां भोग लेगा, फिर बराबर हो जाएंगे 40-40% शुभ अशुभ कर्म, फिर वो सामान्य मनुष्य जन्म उसको मिलेगा। तो ये है जाति, जैसी जाति होती है वैसी ही आयु मिलती है। जैसे कुत्ते की आयु क्या है 10-12 वर्ष, घोड़े की 20-25 वर्ष, मनुष्य की 100 वर्ष के करीब, और कई वृक्ष है उनकी 200-250 वर्ष की आयु होती है। और कई बरसात में आप कीड़े देखते होंगे एक दिन की जिनकी आयु है, कुछ की तो कुछ घंटों की है, आते हैं फड़फड़ाते हैं और मर जाते हैं। तो इस प्रकार जाति के हिसाब से ही आयु मिलती है। और तीसरा है भोग, जैसी जाति होती है वैसा ही भोग होता है। जैसे सिंह आदि का मांस भोग है, वो मांस खाते हैं, गाय आदि जो है गाय भैंस आदि वो घास खाती है, और मनुष्य जो है वो शाक कंद मूल फल आदि खाते हैं। तो ये जाति के हिसाब से भोग भी मिलता है। तो अब उदाहरण से समझेंगे कि ये जाति आयु भोग कैसे मिलती है। जैसे हमने इस जन्म में कर्म किए हैं 15 लाख कर्म, 15 लाख कर्म हमने किए, और उसमें से 5 लाख कर्म का फल हमें इसी जन्म में मिल गया, तो बाकी कितने बचे? 10 लाख कर्म बचे. पिछले जन्म का कर्म जो है 1 लाख वो अवशिष्ट है, उसको इसमें जोड़ लीजिए. तो 10 और 1 11 लाख हुए. अब इस 11 लाख का फल ईश्वर हमें देगा. तो 11 लाख में से अगर 7 लाख कर्म ऐसे हैं कि जो हमें हमने अच्छे कर्म किए हैं, तो उन 7 लाख कर्मों का फल हमें मिलेगा मनुष्य योनि प्राप्त करके. और बाकी कितने बचे? 4 लाख कर्म. 4 लाख कर्म फिर भी हमारे बचे रहेंगे, उनका अभी कोई फल हमें नहीं मिला है. 7 लाख का फल मिल गया जाति आयु भोग के रूप में, हमें मनुष्य जन्म मिला. पर जो 4 लाख है वो बचे रहते हैं, और जो बचे रहते हैं उनको कहते हैं अनियत विपाक. जिनका फल अभी निश्चित नहीं हुआ है उनको कहते हैं अनियत विपाक. तो जिन कर्मों का फल अभी ईश्वर की ओर से निश्चित नहीं हुआ है, वो फल जो अभी बचे हैं उनकी 3 अवस्था होती है. आप देखिए इसमें, एक तो दबे रहते हैं, दूसरा किसी और के साथ मिलकर फल देते हैं, और तीसरा मुक्ति के बाद फल देते हैं, इसलिए उसको नष्ट होना भी कहते हैं. तो सबसे पहला है दबे रहते हैं. जब तक उस कर्म के अनुसार योनि नहीं मिलती तब तक वो कर्म दबे रहते हैं, तब तक उनका फल नहीं मिलता है, वो पड़े रहते हैं. जैसे कि हमने कुछ कर्म ऐसे किए हैं जो कुत्ते की योनि को प्राप्त करने योग्य है, ऐसे कर्म किए हैं, पर वो अभी थोड़ी मात्रा में है. जब तक वो कर्म ज्यादा नहीं होंगे तब तक वो कर्म दबे रहेंगे. जब उनकी मात्रा 50% हो जाएगी फिर वो हमें कुत्ते की योनि को में ईश्वर में भेजेगा. तो जब तक वो कर्म उस योनि को प्राप्त कराने में समर्थ नहीं होते, तब थोड़े होते हैं, तब तक वो दबे रहते हैं. दूसरा है साथ मिलकर फल देना. ईश्वर हमारे शुभ कर्म के साथ कुछ अशुभ कर्मों का फल भी दे देता है, जैसे सुख के साथ दुख देना, दुख के साथ सुख, ये मिलाकर भी देता है. जैसे मनुष्य योनि मिली पर कुछ कर्म हमने ऐसे किए थे जिसके स्वरूप मनुष्य योनि मिली पर आंखें नहीं मिली, सुख के साथ थोड़ा सा दुख भुगा दिया. मनुष्य योनि मिली पर टांगे नहीं मिली, सुख के साथ थोड़ा दुख भुगा दिया. इसी प्रकार बुरे कर्म जो थे दुख के साथ कुछ सुख भी देता है. जैसे बुरे कर्मों का फल स्वरूप कुत्ते का शरीर मिला, पर उसमें कुछ उसने अच्छे कर्म किए थे, सुख भुगाने थे, तो उसको गली का कुत्ता न बनाते हुए अल्सेशियन कुत्ता बनाया ताकि उसको थोड़ा सुख भी मिल जाए. तो सुख के साथ दुख, दुख के साथ सुख भी भुगाता है. तीसरा है मुक्ति के बाद फल मिलना. जैसे मैं अभी कर्म कर रही हूं, अगर मेरा आज मेरी मृत्यु हो जाए तो मैंने इतने बुरे कर्म किए हैं कि मैं पशु योनि प्राप्त करूंगी. मान लीजिए मेरे कर्म इतने बुरे हैं कि आज मेरी मृत्यु हो जाए तो पशु योनि में मुझे जाना पड़े, पर आज से मैं संभल जाऊं और अपने कर्मों को अच्छा करने लग जाऊं तो धीरे धीरे वो रेशियो कम होगा, बुरे कर्म मेरे घटते जाएंगे, अच्छे कर्म मेरे बढ़ते जाएंगे, और मनुष्य जन्म मिलने की संभावना बढ़ गई. और फिर आगे चलिए, मैंने अपने जीवन को पवित्र करके, योगाभ्यास करके, यम नियमों का पालन करके, अपने कर्मों को शुभ करने के साथ साथ निष्काम कर्म करने लग गई, और साधना समाधि आदि लगाकर अविद्या के संस्कारों को बिल्कुल जला डाला, तो ईश्वर पहले मुझे मुक्ति में भेजेगा. और फिर 36,000 बार सृष्टि और प्रलय काल, ये इतना मुक्ति का लंबा जो काल है वो भोगने के बाद बाकी बचे जो कर्म है उनका फल भुगाने के लिए फिर मुझे मनुष्य शरीर धारण करना पड़ेगा. तो ये है मुक्ति के बाद भी फल मिलना. तो इस प्रकार से कर्म और कर्म फल के विषय में आज हमने जाना. कर्म फल के विषय में मोटे मोटे सिद्धांत आप जान लीजिए. अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल, जितना कर्म उतना फल, जिसने कर्म किया है उसको ही फल मिलेगा. और पहले कर्म बाद में फल, ऐसा नहीं होता कि पहले फल मिल जाए फिर कर्म करते रहेंगे, ऐसा नहीं होता। और जो व्यक्ति कर्म करता है उसको फल हमेशा मिलेगा ही, फल पाप माफ नहीं होता। तो ये कुछ बातें सिद्धांत रूप में हमें समझ में रखनी चाहिए। ईश्वर जो है वो कर्म फल प्रदाता है, न्यायकारी है, वो हमारे एक एक कर्मों का फल हिसाब रखता है और हमें फल देता है, उसमें कैंसलेशन नहीं होता। जैसे कई लोग क्या सोचते हैं कि मैंने 10 कर्म अच्छे किए हैं, 4 कर्म बुरे किए हैं, तो 10-4 यानी कि 6 कर्म अच्छे कर्मों का फल मुझे मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। यहाँ हम समाज में भी देखते हैं कि कैंसलेशन नहीं होता। एक उदाहरण से समझेंगे। एक व्यक्ति था, वो नदी किनारे टहल रहा था, नदी में एक नाव जा रही थी, वो पलट गई, उसमें 20 लोग सवार थे, तो वो 20 लोग डूबने लगे, तो उसने छलांग लगाई और 200 लोगों को बचा लिया। तो सरकार ने इनाम घोषित किया कि इस अमुक व्यक्ति ने 20 लोगों को डूबने से बचाया है, इसको इनाम दिया जाएगा। अब क्या हुआ, थोड़े समय के बाद उसकी एक व्यक्ति के साथ हाथापाई हो गई, मारपीट होने लगी, और मारपीट होते होते उसके हाथ से उसका खून हो गया, वो मर गया। तो अब क्या वो सरकार को ये कहेगा कि 20 व्यक्ति की जान मैंने बचाई थी और एक व्यक्ति को मारा, तो 20-1=19 का मुझे इनाम दो, ऐसा कहेगा? नहीं कहेगा। सरकार उसे 20 का इनाम जरूर देगी और साथ में एक को मारा है तो उसको जेल भी, सजा भी जरूर देगी। तो ईश्वर भी ऐसा ही करता है, हमारे कर्मों को न कैंसल करता है न माफ करता है, जितना कर्म हमने किया है उसका फल हमें अवश्य ही मिलता है। तो आज से ही हम अपने कर्मों को शुभ बनाने का शुभ बनाएं और साथ साथ निष्काम भी बनाएं, अपने जीवन को पवित्र बनाते हुए आगे बढ़ते रहें। आज हमारी कक्षा यहीं समाप्त होती है। ओम सम, थोड़ा समय ज्यादा आज लिया है, क्षमा करें। इसमें प्रथम अंग यम संक्षेप में जानने का प्रयास किया। प्रातःकाल पूज्य स्वामी जी महाराज भी इस विषय में हमें संकेत कर रहे थे। इन 8 अंगों में दूसरा अंग है नियम। यम और नियम ये कुछ संकल्प हैं। एक योगाभ्यासी को किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, उस व्यवहार को यहां पे निश्चित किया है, उसका निर्धारण किया गया है कि दूसरों के साथ में व्यवहार करते समय क्या मर्यादाएं हैं जिनमें संयमित होकर के एक योगाभ्यासी को व्यवहार करना है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन संकल्पों के पालन के साथ साथ में पांच और बातों का निर्देश किया। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इन पांच नियमों में से भी दो नियम आरंभ के, शौच और संतोष, इनके विषय में भी प्रातःकाल संकेत स्वामी जी महाराज ने किया। संक्षेप में थोड़ा और समझ लेते हैं। शौच यानी शुद्धि, पवित्रता, और इसके दो प्रकार हैं। एक बाहर की शुद्धि है और दूसरी भीतर की है, अंदर की है। बाहर की शुद्धि का मतलब हमारा शरीर और जिन भी साधनों का हम प्रयोग करते हैं दैनिक जीवन के अंदर, वो सारे साधन हमारे शुद्ध होने चाहिए। और इस शुद्धि के साथ साथ में एक और आवश्यक शुद्धि है, वो है भीतर की। मन, बुद्धि, आत्मा, इन सब की पवित्रता होनी चाहिए। हमारे विचारों में पवित्रता होनी चाहिए, हमारा ज्ञान शुद्ध होना चाहिए, हमारे निर्णय धर्म के अनुकूल होने चाहिए, वो भीतर की शुद्धि है, अंतःकरण की शुद्धि है। तो ये दोनों ही प्रकार की शुद्धियों को करना है। और जितना बाहर भीतर से अपने आप को हम शुद्ध बनाएंगे, उतना पवित्रता होगी, और पवित्र होने पर जीवन में शांति होगी, एक हल्कापन होगा। भीतर से जो कुसंस्कारों का, बुरे विचारों का प्रभाव होता है और जिस कारण से व्यक्ति अशांत हो जाता है, वह अशांति हमारी दूर होती है, क्योंकि हमारे संस्कार शुद्ध हो जाते हैं, बुरे विचारों का प्रभाव कम होता है। तो भीतर की शुद्धि के लिए हमने प्रयास करना है, विद्या प्राप्त करनी है, योगाभ्यास करना है, ध्यान उपासनाएं करनी है, परमात्मा से प्रार्थना करनी है, ईश्वर से बल की सहायता मांगनी है कि हे ईश्वर, आप मुझे बल दीजिए, सामर्थ दीजिए, मैं अपने आप को भीतर से पवित्र करना चाहता हूं। तो ये कुछ उपाय अपनाते हुए हम अपने अंतःकरण को शुद्ध कर सकेंगे। और उसके बाद में दूसरे नियम की बात की, संतोष। संतोष का अर्थ है पूर्ण पुरुषार्थ करने के बाद में जो भी हमें प्राप्ति होती है, उस से अपने आप को संतुष्ट करना और अधिक की इच्छा नहीं करना। एक तो होता है लोभ। लोभ माने हमारी आवश्यकताएं कुछ नहीं है और अनावश्यक रूप से हम उसको चाह रहे हैं। तो जहां अनावश्यक रूप से किसी चीज को चाहना होता है वो लोभ है, और लोभ जहां पर जिस व्यक्ति के अंदर आएगा उसके भीतर और बहुत सारे दोष अपने आप स्वतः ही आ जाते हैं। तो इस लोभ को ना करके योगाभ्यासी को चाहिए कि वो अपने जीवन में संतुष्ट रहे, जो भी है उसे संतुष्ट रहे। लेकिन संतुष्ट होने के लिए पहली बात कही कि पुरुषार्थ करना है। ऐसा नहीं कि जो भी मिल गया बस उसमें हम दुखी होके जी रहे हैं या काम चलाने की भावना रखी, ऐसा नहीं है। सबसे पहले प्रयास करना है, पूरा मेहनत करनी है जिस चीज को भी हम जीवन के अंदर पाना चाहते हैं। विद्या है, योगाभ्यास है, या जो भी जीवन के उद्देश्य बने हैं उनमें सबसे पहले पूरा प्रयास करना है। शरीर से, वाणी से, मन से, बुद्धि से, हर प्रकार से प्रयास करना है। वो काम कैसे होगा, कहाँ होगा, किन साधनों से होगा, कब होगा, वो पूरा योजना बना के पूरा पूरा तन्मयता एकाग्रता के साथ में प्रयास किया जाएगा। और प्रयास जैसा हमारा होगा वैसी की वैसी हमारी उपलब्धियां हो जाएंगी, कोई आवश्यक नहीं है। हो सकता है उपलब्धियां 19-20 कम ज्यादा हो, तो ऐसी स्थिति में हम ये मान लेंगे मैंने प्रयास पूरा किया, अब जो मिला है तो ठीक है, उससे काम चलाना है। इसका नाम संतोष है। यदि संतोष नहीं हो अशांति हो जाएगी जीवन के अंदर कि ऐसा क्यों हुआ, इतना क्यों मिला, और मिलना चाहिए था, ये तो ठीक नहीं हुआ, ये तो अन्याय है। इस प्रकार के विचार योगाभ्यासी लेकर के आएगा मन के अंदर तो ध्यान साधना योगाभ्यास ये सब कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए वहां संतोष के पालन की आवश्यकता है। ठीक है, जितना मेरा सामर्थ्य था मैंने किया, अब उसका पूरा पूरा फल तो परमात्मा ही देगा। समाज में न्याय अन्याय लगे रहते हैं, सबके साथ होते हैं। कोई बड़े से बड़े महापुरुष हो उनको भी समाज ने नहीं छोड़ा, उनके साथ भी बड़े अन्याय की, अत्याचार की, पूरा इतिहास हम देख लें, हमारे युग पुरुष हुए जो भी हुए उन सबके साथ भी जीवन में हमेशा न्याय हुआ ऐसा नहीं है। तो हम सामान्य जनों के साथ में समाज न्याय करेगा ये हमेशा आवश्यक नहीं है। तो समाज में होता है ये अन्याय होता है, जो हम पुरुषार्थ करते हैं, जिस चीज के लिए हम पात्र होते हैं, योग्य होते हैं, वो चीजें नहीं मिलती हैं, उपलब्ध नहीं होती हैं। तो वहां अपने आप को भीतर से शांत रखने के लिए आवश्यक है कि हम संतोष का पालन करें, अपने आप को समझा लें, उस परिस्थिति के अंदर सामंजस्य बिठा लें, एडजस्ट कर लें कि ठीक है जितना मिला है काम चलाएंगे उसमें हम। तो उस अपने विचारों को नियंत्रित कर लेना उसका नाम संतोष है। विचार को नियंत्रित कर लेंगे जीना बड़ा आसान हो जाएगा। और विचार यदि अनियंत्रित रहे कि नहीं ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं देख लूंगा, ये ऐसे कैसे हो सकता है, तो बाहर तो कुछ होना नहीं, उपलब्धियां तो फिर भी नहीं होंगी, लेकिन भीतर की अशांति जरूर बनी रहेगी। इसलिए योगाभ्यासी को चाहिए कि वो संतोष का पालन करे। ठीक है, जो हुआ है सो हुआ है, उसको मुझे सहन करना है। और इसको सहन करने का जो नाम है वही अगली बात है, शौच, संतोष, और आगे है तप। तप यानी सहन करना। तो सहन करना, क्या सहन करना, जब भी हम योगाभ्यास की ओर प्रवृत्त होंगे तो हमारे सामने कठिनाइयां आएंगी, प्रतिकूलता होंगी, और कई प्रकार की प्रतिकूलताएं हो सकती हैं, समस्याएं कोई कह करके तो नहीं आती कि अमुक समय पर यह समस्या आएगी, किसी भी समय कोई भी समस्या आ सकती है। और उन समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास किया जाना चाहिए, पहली बात है। परंतु समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करने के बाद भी कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका समाधान या तो तत्काल हो नहीं पाता है या भविष्य काल में भी उसके समाधान की कोई संभावनाएं दिखती नहीं है। तो ऐसी समस्याओं का फिर क्या करें, समाधान तो है नहीं, तो वहां पर उसको सहन करना पड़ता है व्यक्ति को। आप यहां शिविर में रह रहे हैं, हो सकता है कई व्यक्तियों को कुछ प्रतिकूलताएं किसी प्रकार की आती हों और उनके समाधान नहीं मिलते हों। चाय पीने की आदत कई लोगों की होगी तो वो बड़ी बेचैनी सी लगती होगी और उसके कारण कई प्रकार की समस्याएं भी आती होंगी। कभी सिर में दर्द है, पेट में दर्द है और कई समस्याएं आती होंगी, तो उसका समाधान तो कुछ है नहीं, तो क्या करें, उसको सहन करना पड़ेगा। यहां शिविरों में आकर कई लोगों की चाय छूट जाती है, जब 8 दिन उसके बिना रह लेता है व्यक्ति तो उसको लगता है जब मैंने 8 दिन रह लिया तो आगे और उसकी आवश्यकता क्या है। अनावश्यक रूप से बेकार की चीजें शरीर में डाली जा रही हैं। ये शरीर कोई कूड़ा घर तो है नहीं जिसमें जो मर्जी डालते रहो। तो वो एक आदत है लेकिन उसको व्यक्ति कई बार छोड़ना भी चाहता है लेकिन छोड़ नहीं पाता है। ऐसी स्थिति बनती है, ऐसी जगह में आते हैं तो स्वतः छूट जाती हैं वो चीजें। तो प्रतिकूलताएं होती हैं व्यक्ति को, वहां क्या करना है, वो तप है, उसको सहन करना है। अब सहन तो करना ही है, या तो प्रसन्न होके कर ले या दुखी होके करता रहे। अब दुखी होगा तो प्रतिक्रियाएं होंगी मन के अंदर, पता नहीं क्या व्यवस्था बना रखी है, चाय तक भी नहीं दे सकते हैं, 2 रुपए की तो चाय आती है, इसको पिलाने में क्या है। तो मन के अंदर कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, दुखी होता है व्यक्ति। तो वहां कहा कि तप कर लें। ये तो एक छोटा सा उदाहरण मैंने आपको दिया। कई प्रकार की प्रतिकूलताएं जीवन के अंदर होती हैं, रोज होती हैं, तो वहां पर उन प्रतिकूलताओं को सहन करना है, समाधान के लिए प्रयास करना चाहिए। लेकिन जब कोई समाधान नहीं है तो क्या करेंगे, विशेषकर जब हमको समस्याएं मनुष्यों से होती हैं, अपमान कर दिया, कुछ ऐसा बोल दिया जो नहीं बोलना चाहिए, सम्मान पूर्वक नहीं बोला हमसे। कई बार हरियाणा के अंदर जो भाषा है उसमें तू का प्रयोग होता है, तो जब बाहर से लोग आते तो कहते हैं मेरे को तू तू करके बात कर रहे हैं, सम्मान से बात नहीं करते यहाँ के लोग। वो वहां की भाषा ही है, उसमें उस भाषा का लहजा है वैसा। तो कई बार सम्मान से कोई बात नहीं करे तो लगता है कि ये तो मेरा अपमान कर दिया है। तो कई प्रकार की प्रतिकूलताएं समस्याएं आती हैं, मानसिक समस्याएं आती हैं, अनुकूल व्यवहार नहीं मिला, मनुष्यों से कई अपेक्षाएं होती वो नहीं हुई, विश्वास नहीं, उसके अनुरूप कार्य नहीं हुआ। तो जहां जहां ऐसी समस्याएं हैं, परिवार में भी हैं, समाज में हैं, संस्थाओं में हैं, कई स्थानों पर है, तो उन स्थानों पर एक योगाभ्यासी को चाहिए कि अपनी सहनशीलता को बढ़ाए। जितना जितना सहनशील होगा व्यक्ति उतना आराम से जीवन जिएगा और योगाभ्यास की ओर प्रवृत्त हो पाएगा। हम संसार के व्यक्तियों के सबके व्यवहार को तो नहीं सुधार सकते हैं। सुधार किसको सकते हैं? पूरा पूरा अपने आप को। इसलिए अपने आप पर अधिक प्रयास करना चाहिए, दूसरे व्यक्ति पर भी प्रयास करना चाहिए, लेकिन सबसे अधिक जो प्रयास है वो स्वयं पर होना चाहिए। तो हम स्वयं पर प्रयास करेंगे, तब करेंगे तो योगाभ्यास अच्छा होगा। योगाभ्यासी के लिए यह एक तप करना अति आवश्यक है। आगे बात कहीं स्वाध्याय, बड़ा सीधा सा अर्थ है, शास्त्रों का अध्ययन करना, पढ़ना उसको। कौन से शास्त्र? वेद आदि शास्त्र, जो भी ऋषिकृत ग्रंथ हैं, ऋषियों के अनुकूल ग्रंथ हैं, उन सब ग्रंथ, विशेषकर हम योग की बात कर रहे हैं तो जिन शास्त्रों में योग की बात की गई है, उन शास्त्रों को बार बार पढ़ना। तो ये जब बार बार बार बार उन शास्त्रों को हम पढ़ेंगे तो वहां से विद्या प्राप्त होगी। इन 6-7 दिनों में बहुत सारी बातें जानने को मिलती हैं, और जब बहुत सारी बातें जानते हैं इन दिनों में, तो व्यक्ति की इच्छाएं होती हैं, मैं योगाभ्यास करूं, ऐसे ही आध्यात्मिक मार्ग पर चलूं, मैं भी इस दिशा में आगे बढ़ूं, ऐसी इच्छाएं होती हैं। लेकिन कालांतर में, समय के साथ साथ में वो इच्छाएं कहीं शिथिल पड़नी शुरू हो जाती हैं। तो वो इच्छाएं हमारी जो है वो बनी रहे, हमेशा संस्कार बने रहे, हमारे संकल्प बने रहे, उसके लिए क्या है? स्वाध्याय निरंतर चलते रहना चाहिए। इसका नाम ही अभ्यास है। जो मैंने वृत्ति निरोध के 2 उपाय बताए, कौन से 2 उपाय बताए थे? अभ्यास और वैराग्य। तो इसको करने का नाम अभ्यास है कि हम स्वाध्याय करें रोज, वो अभ्यास है। अभ्यास कैसे करना चाहिए? दीर्घकाल, निरंतर, निरंतरता होनी चाहिए, लंबे समय तक किया जाना चाहिए। तो ये स्वाध्याय का विधान किया, ऋषियों ने किया। ऋषि लोग हमारे से बहुत बुद्धिमान थे और जीवन के बहुत अनुभव उनके पास में थे, उपलब्धियां जीवन में उन्होंने प्राप्त की और अपनी उपलब्धि अनुभव के आधार पर बातें लिखी हैं। ये स्वाध्याय का नियम बताया कि हमें योग आदि शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, तो निरंतर हम विद्या के साथ में जुड़े रहेंगे। और एक अंतिम बात कही, ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान का मतलब है कि जो भी कर्म हम कर रहे हैं, उन कर्मों को ईश्वर को समर्पित करते हुए चलना। यानी जो कर्म है उसका उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति है। हम सांसारिक उपलब्धियों के लिए काम नहीं कर रहे हैं कि यश मिलना चाहिए, प्रसिद्धि होनी चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए, ये उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है ईश्वर की प्राप्ति होनी चाहिए। तो ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो भी कर्म किए जाएंगे वो सब ईश्वर प्रणिधान है, ईश्वर को समर्पित करना है हमने। ये यम और नियम है, यहीं से योगाभ्यास का प्रारंभ होता है कि जो भी व्यक्ति चाहता है कि मैं योग करूं, योगाभ्यास करूं, यही योग है। इन चीजों को व्यवहार में लाने का नाम योग है, यम और नियम के पालन का नाम योग है, और इसको बार बार करने का नाम योग का अभ्यास है, यानी योगाभ्यास है। इन दस चीजों को जितना जीवन के अंदर धारण करेंगे उतना हम आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ते जाएंगे और हमारी जो साधना है, ईश उपासना है, उसमें निरंतर हमारी उन्नति होती चली जाएगी। तो ये कुछ यम और नियम के बारे में आपको बताया। अष्टांग योग में आठ चीजें हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो ये आरंभ के दो अंग आपको समझाएं, यम और नियम। इसके बाद में हम अगले उस पे चलते हैं, वो है क्या है, आसन। तो आसन के लिए सूत्र है, दूसरे पाद का सूत्र संख्या 46, 46। बीच बीच के सूत्र 46, सूत्र 46, 40। बीच बीच के सूत्र हम पढ़ रहे हैं। पहले अष्टांग योग को हमने जान लेना है, क्रियात्मक रूप से जीवन में करना क्या है उसको जान करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो अब आसन के लिए सूत्र है, मेरे साथ बोलेंगे एक बार, स्थिर सुखम आसनम। कह रहे आसन मतलब क्या होता है? एक तो वो आसन है जो आप सुबह करते हैं व्यायाम के समय में, ये दूसरा आसन है। आप उसके दो विभाग बना लीजिए, एक व्यायाम के समय किए जाने वाले आसन है, उसको व्यायाम का आसन ऐसा नाम दे सकते हैं, और दूसरा इस समय जो हम करेंगे यहां समझेंगे सूत्र से, वो योग का ध्यान का आसन है या ध्यान की चर्चा है, वो व्यायाम है, यहां ध्यान है। तो आसन के लिए कहा कि दो चीजें हैं, स्थिर यानी जब ध्यान काल में बैठेंगे तो सबसे पहली बात होनी चाहिए स्थिरता। बैठे कोई भी चयन कर लीजिए आप आसन का, सुखासन है, पद्मासन है, कई सारे कई प्रकार के आसन है, वज्रासन है, जिन आसनों पर स्थिरता के साथ में आराम के साथ में बैठा जा सके। जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते हैं, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, वो कुर्सी पर बैठ करके करें। कभी व्यक्ति बहुत बीमार है, अशक्त है, बैठ भी नहीं सकता है, कोई बात नहीं लेट करके कर ले, उसको संध्या उपासना करनी है जब तक हमारा मानसिक सामर्थ्य बना हुआ है। तो आदर्श स्थिति यह है कि हम बैठ करके करें और बैठ करके सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, स्वस्तिक आसन, इस प्रकार के कोई भी आसन हम चयन कर लें, उसमें हमारी कमर, रीढ़, ग्रीवा, गर्दन वो सीधी होनी चाहिए और हमारा जो शरीर का भार है हमारे पृष्ठ पर होना चाहिए, घुटनों पर भार नहीं हो, टखनों पर भार नहीं हो, पृष्ठ पर हमारा भार हो, सीधे हो के हम बैठे और हम शरीर को हिलाए नहीं, डोलाए नहीं, जितना हो सके बिना हिले डोले स्थिर होकर हम बैठने का प्रयास करें। और स्थिरता के साथ में दूसरी बात कही, उसमें सुख होना चाहिए, आराम होना चाहिए। अब आप कहेंगे इसमें कौन सा आराम है बैठने में, कि कुर्सी में बैठे तो आराम है, वह सीधे होके नीचे बैठे तो कौन सा आराम है, इसमें तो बड़ा कष्ट है। तो हमारी अपनी जो एक अनुकूलता या जैसे हमने अभ्यास बना लिया शरीर का, उसमें हमको सुख लगता है। कुर्सी में बैठने के अभ्यस्त हम हो गए तो हमको उसमें बैठने पर सुख की अनुभूति होती है। शरीर का जिस प्रकार से अभ्यास बना लिया जाए वैसा वो शरीर ढल जाता है। सबसे अच्छी स्थिति ये है कि हम स्थिरता के साथ में सीधे होकर बैठेंगे तो धीरे धीरे हमको उसमें आराम महसूस होने लग जाएगा, क्योंकि शरीर का वैसा अभ्यास बन जाएगा, नस नाड़ियों का अभ्यास बन जाएगा और उसमें कोई तकलीफ नहीं होगी। यदि शरीर को सीधा रख के बैठे, स्थिरता हो, तो आराम के साथ में लंबे काल तक बैठा जा सकता है। अब स्थिरता और सुख, आप आसन को स्थिर कर लिया, हिलाएंगे नहीं, सीधा रखेंगे और लंबे समय तक बैठने का अभ्यास करना है, स्थिरता को बढ़ाना है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15, 20, आधा घंटा, घंटा, शनै शनै शनै शनै वो सामर्थ्य बढ़ेगा, मानसिक भी और शारीरिक भी। तो उस प्रकार से हमारा आसन स्थिर होगा और आराम के साथ में उस आसन पर बैठ सकेंगे। उसके लिए 2 उपाय अगले सूत्र में बताएं कि कैसे हम आसन को स्थिर रख पाएंगे और कैसे उसमें हम सुखपूर्वक बैठ पाएंगे। तो अगले सूत्र में कहते हैं, 47वां सूत्र है, पढ़ेंगे, नीचे ही है, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। तो यहां 2 बात कही, एक कहा प्रयत्न, प्रयत्न यानी प्रयास। जब हम बैठते हैं तो कुछ प्रयास शरीर से चलता रहता है, कभी इधर खुजली हो गई, कभी इधर हो गया, कभी पीछे कर लिया, कभी ऐसे हो गए, कभी इधर हो गए, तो प्रयास कहीं ना कहीं चलता रहता है। तो कह रहे उस प्रयास को शिथिल कर दीजिए, यानी बंद कर दीजिए। एक शरीर का अभ्यास बनता है ना आवश्यक रूप से, कुछ होता नहीं है, कहीं खुजली सी प्रतीति होती है, उसको आप और ध्यान नहीं देंगे तो कुछ नहीं होना है, वो स्वतः अपने आप से वो दूर हो जाएगी। तो शरीर को थोड़ा आरंभ में कष्ट देना पड़ेगा और आरंभ में थोड़ा सा कष्ट उठा करके आराम से आसन को बाद में स्थिरता से रखा जा सकेगा। तो पहले कह रहे प्रयत्न को छोड़ दीजिए, शरीर को ढीला कर दीजिए, कोई प्रयत्न नहीं करना है, चेष्टा नहीं करनी है, कुछ हिलाना नहीं, कुछ नहीं, कोई खुजली नहीं, कुछ नहीं करना है। तो प्रयत्न को शिथिल कर देना है। और दूसरी बात क्या है, कि जो अनंत है, परमात्मा है, उस परमात्मा में अपने आप को एकाग्र कर देना है। जितना ध्यान शरीर की ओर देंगे उतना स्थिरता नहीं हो पाएगी, कुछ न कुछ चेष्टाएं चलती रहेंगी, इधर उधर, ये वो, आगे पीछे, दाएं बाएं, गर्दन, कुछ न कुछ चलता रहेगा। कह रहे इसलिए अनंत में समाहित हो जाएं, ईश्वर में अपने आप को एकाग्र कर दें। तो ईश्वर में हम अपने आप को एकाग्र कर रहे हैं, जितना एकाग्र कर पाएंगे उतना ध्यान यहां से हटेगा और आसन स्थिर हो पाएगा। तो हमने ध्यान में परिपक्वता लानी है, अच्छा ध्यान करना है, अच्छी उपासना करनी है, तो आसन को स्थिर करना आवश्यक है और इसको ही आसन का सिद्ध मानते हैं कि हम लंबे समय तक उस पर आराम से बैठकर ध्यान कर सकें, परमात्मा की उपासना कर सकें, वह हमारा आसन है। और आसन होने पर 4थी बात आती है, वो क्या है, चौथा अंग क्या है, कौन कौन से अंग पढ़ लिए हमने, क्यों जी पीछे कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? यम, नियम और आसन, ये तीन बातें हमने पढ़ी। तो अब तीन बातों को पढ़ने के बाद में चौथी बात है प्राणायाम। उसके लिए सूत्र संख्या 49 पर चलेंगे, जिसमें प्राणायाम के विषय में संकेत किया कि प्राणायाम क्या होता है। सूत्र पढ़ेंगे तस्मिन सति श्वास प्रश्वासयोः गति विच्छेदः प्राणायामः। कह रहे तस्मिन यानी आसन सति हो जाने पर, जब हमने आसन को ठीक प्रकार से लगा लिया, स्थिरता के साथ में बैठ गए, लंबे समय तक आराम के साथ में बिना कष्ट के बैठ पा रहे हैं, तो ऐसा आसन होने पर क्या करेंगे, श्वास। श्वास किसको बोलते हैं, जो भीतर वायु जा रहा है नाक से उसका नाम श्वास है, और जो भीतर से बाहर निकल रहा है नासिका से उसका नाम प्रश्वास है। कह रहे इन श्वास की और प्रश्वास की जो गति है, अंदर बाहर ये जो आना जाना चल रहा है, जैसे कई शिवार्थियों का भी चल रहा है आना जाना, तो ये जो आना जाना चल रहा है श्वास का, इसकी जो गति है, कह रहे इसको विच्छेद, इसको रोक देना है। तो इसकी गति को रोक देना, आने जाने को रोक देना, अधिक समय तक नहीं, जितना कर पाएंगे, नहीं तो आप बोलेंगे वहां शिविर में कहा था रोक देना, सांस को रोक के बैठ गया तो राम नाम सत्य हो गया। तो कह रहे रोक देना है गति को, तो उस गति का नाम, रोकने का नाम प्राणायाम है। अब कितना रोकेंगे, यथा सामर्थ्य यथा शक्ति, हर व्यक्ति का अपना अलग अलग सामर्थ्य है, उसके लिए कुछ नियम बताए ऋषि दयानंद ने कि तीन, कम से कम तीन और अधिकतम 21। ये प्राणायाम भी ध्यान काल में किए जाने वाले प्राणायाम हैं। जो प्राणायाम और प्रकार से सिखाए जाते हैं वो व्यायाम के तौर पर किसी रोग निवारण के लिए किए जाते हैं वो, लेकिन यहां पर जो प्राणायाम है वो मन को एकाग्र करने के लिए किए जा रहे हैं। बीपी, डायबिटीज आदि बीमारियों से इसका कोई संबंध नहीं है, उसमें भी सहायक होते होंगे तो होते होंगे, लेकिन जो हमारा जो उद्देश्य है, जिस उद्देश्य से हम यहां प्राणायाम करेंगे, बताया गया है वो क्या है, मन को एकाग्र करने के लिए। किस लिए, तो श्वास यानी भीतर लेना, प्राणायाम शायद आपको सिखाया गया होगा कैसे करना है, तो उस भीतर जाने वाले श्वास को रोक देंगे, उसका नाम प्राणायाम है, या बाहर निकलने वाले को रोक देंगे उसका नाम प्राणायाम है। तो दो प्राणायाम है जो आरंभ में सिखाए जाते हैं, वैसे कुल मिला के चार प्रकार के प्राणायाम बताए हैं, बाह्य प्राणायाम, आभ्यंतर प्राणायाम, बाह्य आभ्यंतर विषयाक्षेपी प्राणायाम और स्तंभ वृत्ति। इनके विस्तार में मैं भी नहीं जा रहा हूं, समय इतना नहीं हमारे पास में। तो जो प्राणायाम आपको सिखाया गया है, बाह्य प्राणायाम संभवतः सिखाया गया होगा, तो उस विधि से जो विधि आपको सिखाई क्रियात्मक योगाभ्यास कक्षा के अंदर या अन्य समय के अंदर, उस विधि से प्राणायाम करेंगे। आसन सिद्ध होना चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए, आराम से बैठना चाहिए और उसके बाद में जैसा विधि पूर्वक सिखाया गया वैसा प्राणायाम वहां पे करना है। उसका उद्देश्य मन को एकाग्र करने के लिए। तो इस प्राणायाम के बाद में आइए हम अगले अंग की ओर चलते हैं। पांचवा हमारा अंग है वो है प्रत्याहार। इन चीजों को संक्षेप में चर्चा कर रहे हैं। व्यवहार में जितना हमको अभी इस समय में आवश्यक है उतना आपको बताया जा रहा है। जितना बताया जा रहा है उस अंश में उतने चीज को व्यवहार में आप लाएंगे। फिर आने वाले अन्य शिविरों के अंदर जब आप दूसरी कक्षाओं में भाग लेंगे तो वहां और विस्तार के साथ में इनके ऊपर चर्चाएं होंगी। तो अगली जो बात है वो प्रत्याहार की है, इसी दूसरे पाद के सूत्र संख्या 54 की ओर चलेंगे। वहां प्रत्याहार की बात आ रही है। अब ये जो भी अंगों पे हम चर्चा कर रहे हैं, आसन प्राणायाम, ये करना है ध्यान उपासना के समय में, यम और नियम बाकी समय में, और ध्यान के समय आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान ये सब उस समय में करना है उपासना के समय में। तो सूत्र मेरे साथ एक बार बोल लीजिए, स्व विषय असंप्रयोगे चित्तस्य स्वरूप अनुकार इव इंद्रियाणां प्रत्याहारः। अब ये है प्रत्याहार। कह रहे स्व विषय, स्व यानी अपना विषय, जो अपना विषय है किसका, इंद्रियों का। इंद्रियां कौन सी हैं? पांच हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, आंख उससे हम देखते हैं, ऐसे अन्य इंद्रियों से अपने अपने कार्य किए जाते हैं। तो कह रहे हैं स्व विषय, जो अपना विषय है आंख का देखना कान का सुनना, कह रहे उसका असंप्रयोग, उसको हटा दीजिए वहां से। इंद्रिय को अपने विषय से हटा देना है, देखना बंद, अन्य सारे कार्य वहां पर इंद्रियों के बंद, यानी नाक में श्वास तो आती जाती रहेगी, गंध लेना बंद हो जाएगा, सुनने की चेष्टा प्रयास बंद हो जाएगा। तो इंद्रियों का अपने अपने विषय के साथ जो संबंध है वो बंद हो जाएगा। ये सारा उपासना काल में, उपासना आरंभ करने से पहले आपने तैयारी करनी है। कई बार कहते हैं ना मन लगता नहीं है, विचार रुकते नहीं है, तो ये तैयारी करके बैठे, आसन को ठीक करें, प्राणायाम करें, प्रत्याहार करें, तो विचारों पर नियंत्रण की स्थिति शनय शनय बनेगी। कह रहे स्व विषय असंप्रयोगी, तो जब इंद्रियां अपने विषय के साथ में संपर्क उसका बंद हो जाएगा तो कह रहे तो क्या करें, इंद्रियों को विषय के साथ रोकने के लिए क्या करें। कह रहे चित्त को नियंत्रित कर दें, चित्त को यानी विचार को नियंत्रित कर दें। तो अपने मन को हम नियंत्रित करें क्योंकि मन ही तो इंद्रियों को चलाता है। इंद्रियों को चलाने वाला कौन है? मन है। तो जो चलाने वाला है, ड्राइवर है, उसको हमने रोक दिया, मन को रोक दिया, हमें अब चलाना नहीं है इंद्रियों को, शांति से बैठ जाओ। तो हमने चित्त को रोक दिया, मन को रोक दिया, उसकी चेष्टाओं को रोक दिया, नियंत्रित कर लिया। तो चित्त के नियंत्रित करने पर क्या हुआ? कह रहे चित्तस्य स्वरूपानुकार इव, तो जैसे चित्त नियंत्रित हो गया, ड्राइवर नियंत्रित हो गया तो गाड़ी चलना बंद, तो ऐसे ही हमने चित्त को नियंत्रित किया तो चित्त जिसको चला रहा था इंद्रियों को, उसका चलना बंद, उनका विषय के साथ में प्रयोग बंद। तो जब चित्त को नियंत्रित कर दिया और इंद्रियां नियंत्रित हो गई, इस स्थिति का नाम क्या है? इसका नाम है प्रत्याहार। तो ये हमने प्रत्याहार करना है। तो उपासना आरंभ करने से पहले ये सारी उपासना की तैयारी चल रही है। आसन किया हमने, प्राणायाम किया, उसके बाद में हम प्रत्याहार करेंगे। और प्रत्याहार के बाद में अब क्या करेंगे, तो और आगे चलते हैं। तो अब तीसरे पाद की ओर चलते हैं। तीसरे पाद का प्रथम सूत्र है पृष्ठ संख्या 50। तो पृष्ठ संख्या 50 में तीसरे पाद जिसका नाम क्या है, विभूति पाद। पहले पाद का नाम क्या था, दूसरे पाद का, कुल मिला के पाद है कितने, चार हैं। बड़ी अच्छी बात है, कई बातें याद है आप लोगों को। हाँ जी बताए थे, चलिए अच्छी बात है। तो अब कह रहे हैं धारणा माने क्या होता है। तो सूत्र है, पहला ही सूत्र है, देश बंध चित्तस्य धारणा। अब हमने अगला काम करना है कि धारणा बनानी है। तो अब धारणा के लिए क्या करना है, कह रहे जो चित्त हमारा है उसको क्या करेंगे, देश। देश माने स्थान, भीतर उपासना चलनी है तो स्थान भी हम अंदर को ढूंढ लेते हैं, जहां चित्त को हम टिका देंगे, भाई कुछ समय के लिए मैं ध्यान कर रहा हूं तुम यहीं पे रहना। तो हमने उस चित्त को भीतर कहीं पे एक स्थान पे लगाना है ताकि नियंत्रण करना आसान हो जाए। यानी ये एक मानसिक क्रिया है जहां पर हम ये विचार करते हैं कि हमारा चित्त यहां पर इस स्थान पर है। कौन सा स्थान है, बहुत सारे स्थान है। यहां पर है भ्रुकुटी के बीच में, यहां पर है हमारा चोटी का स्थान, नासिका पर है, यहां गर्दन कंठ पे है, हृदय में है, नाभि है, ऐसे कई सारे स्थान हैं। अब इनमें से जो भी हमको लगता है कि ये ठीक है, यहां पर करना हमको ठीक लगेगा, उस स्थान का चयन कर लीजिए। आपने चयन किया कि हम यहां पे करेंगे, तो वहां पे विचार किया कि मेरा चित्त, मैं आत्मा यहां पर स्थित हूं। वहां कोई शारीरिक क्रिया नहीं करनी, टाइट शरीर को कर लिया, खूब जोर लगाया, ऐसा नहीं करना है। केवल मन पर, मानसिक स्तर पर। तो मानसिक स्तर पर ये मान के हम रखेंगे ध्यान काल में कि मेरा चित्त, मैं आत्मा यहां पर स्थित हूं, और यहां पर स्थित होकर के अब मैं सारे उपासना को, ध्यान को करूंगा। तो देश यानी स्थान और बंध, वहां पर उसका लगा देना, नियंत्रण कर देना, उस स्थान पर टिका देना, उसको बोलते हैं चित्तस्य धारणा। वो चित्त की धारणा है। तो चित्त को हमने किसी एक स्थान पर लगा दिया, उस चित्त को एक स्थान पर स्थिर करने का जो नाम है, उस क्रिया को हमने नाम दिया धारणा। तो यह उपासना के समय ये उपासना की तैयारी के रूप में आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ये चार काम हमने उपासना आरंभ करने से पहले या प्राणायाम के लिए विकल्प है कि वो बीच में भी प्राणायाम मंत्र बोलते समय भी किया जा सकता है, तो ये चार काम हमने कर लेने हैं। प्राणायाम हमको लगता है कि आरंभ में करें तो वहां भी कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। अब ये तो है उपासना के समय की जाने वाली क्रिया, लेकिन इसके साथ साथ में जो हमारा व्यवहार है, यम नियम, उस पर भी ध्यान देना है। दोनों चीजें चलनी चाहिए, वो दोनों चीज चलेगी उसका नाम ही योगाभ्यास है। प्रातः काल जो कक्षा होती है उसमें आप पढ़ते हैं ज्ञान, कर्म और उपासना, तो तीनों चीज होनी चाहिए। ज्ञान भी होना है, कर्म भी करने हैं, उपासनाएं भी करनी है। तीनों चीजों होंगी तो योग की ओर उन्नति होगी। कैसा ज्ञान? शुद्ध ज्ञान। कैसा कर्म? शुद्ध कर्म। कैसी उपासना? तो वो तीनों चीजों से हम ईश्वर की ओर, मुक्ति की ओर जाएंगे। किसी एक चीज से नहीं जा सकते हैं, केवल ज्ञान से नहीं, केवल कर्म से नहीं, केवल उपासना से नहीं, तीनों चीज होनी चाहिए। इसलिए उपासना के लिए आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और कर्म के लिए यम, नियम और नियम के अंतर्गत स्वाध्याय, उससे हमारा ज्ञान, तो ज्ञान भी होगा, कर्म भी होगा, उपासनाएं भी होंगी। तो ये सब होने पर क्या होगा? अगला अंग है, उसका नाम है ध्यान। तो ध्यान के लिए अगला सूत्र पढ़ेंगे, दूसरा, तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम। तो यहां ध्यान की परिभाषा कर रहे हैं, ध्यान क्या है। करें धारणा कर ली किसी एक स्थान पर, और ऐसा होने के बाद में कोई हमने प्रत्यय यानी कुछ उपासना का विचार आरंभ किया, संध्या करनी शुरू की या कोई जप वाक्य लिया, गायत्री मंत्र, ओम का उच्चारण, कुछ भी हमने लिया। मान लीजिए ओम शब्द बोलना शुरू किया, ओम न्यायकारी या ओम आनंद, करें वो प्रत्यय है, उसका नाम प्रत्यय है। जो भी वाक्य लेकर के आपने उपासना शुरू की ईश्वर की, ओम न्यायकारी, इसको प्रत्यय कहेंगे। इसकी एक तानता, एक रूपता होनी चाहिए, वो लगातार चलना चाहिए, कुछ समय तक उसकी निरंतरता बनी रहनी चाहिए। वो निरंतरता यदि हमने बना के रख ली तो उसका नाम क्या हो गया? वो ध्यान हो गया। ऐसा नहीं कि हमने कहा ओम न्यायकारी और फिर कहीं का और विचार आ गया, कल बस कितने बजे जाएगी, तो वो वहां पर क्या है, एकतानता बनी हुई नहीं है। तो एकतानता बनी हुई होनी चाहिए, उसी वाक्य को बार बार हमने बोलना है, निरंतर बोलना है, कुछ समय तक बोलना है, और बीच में कोई और विचार नहीं लेकर के आने हैं। इस स्थिति को हमने प्राप्त किया तो वो हो जाएगा ध्यान। और जब ध्यान हो जाएगा तो अगली बात आएगी अंतिम, वो क्या है? वो हमने पढ़ ही चुके हैं पहले, क्या होती है समाधि, कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी, उसमें होता क्या है। ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग इतना अच्छा जवाब दे रहे हैं, तो आपकी बात समझ में आई है, बड़ी प्रसन्नता की बात है। तो योग से हमने उसको आरंभ किया, वृत्तियों के स्वरूप पर चर्चा की, उसके निरोध के उपाय हमने जाने और साथ में अष्टांग योग को हमने यहां समझने का प्रयास किया। तो ये कुछ विद्या योग की आपने प्राप्त की है, अब इसको व्यवहारिक स्वरूप देने के लिए प्रयास करना है। तो एक बात सांख्य दर्शन में आई कि आवृत्ति असकृत उपदेशात, यानी बार बार किसी बात की आवृत्ति करनी चाहिए, दोहराना चाहिए उसको। तो जितना उसको हम बार बार दोहराएंगे उतना वो पक्का हो जाएगा। इसलिए जो भी बात सीखी है, सुनी है, समझी है, एक जीवन के स्तर को हमने प्राप्त किया है 7 दिन लगा करके, उस जीवन के स्तर को आगे बढ़ाना है, बनाए रखना है, उसके लिए ऐसा ही निरंतर पुरुषार्थ प्रयास सदैव अपेक्षित रहेगा। तो इन दिनों में योग के विषय में इस दर्शन के आधार पर कुछ बातें आपके सम्मुख रखी गई हैं। आइए इस समय इस कक्षा को यहां विराम देंगे। एक सूचना है, पहले यह निर्धारित हुआ था कि मध्यान्ह में 2 बजे शिविरार्थियों के अनुभव उपलब्धियां सुनी जाएंगी, किसी अन्य आवश्यक कार्य के आ जाने से वो कार्यक्रम आज नहीं होगा। कल ही प्रातःकाल समापन समारोह के समय शिविरार्थियों की उपलब्धियां अनुभूतियां सुनी जाएंगी। और आचार्य जी की ओर से सूचना है कि भोजन के पश्चात सभी शिविरार्थीगण जो अग्निहोत्र केंद्र है उसमें सबसे ऊपर वाली मंजिल पर, टॉप फ्लोर पर जो अग्निहोत्र का कार्य चलता है, वहां पर सभी शिविरार्थीगण भोजन के पश्चात उपस्थित हो जाएं। आइए ओम ध्वनि के साथ में यहां इसको विराम देंगे। सभी को नमस्ते।